992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 września, minęła 10. Robuald Wójcik, zapraszam na serwis. W wielu miejscach dziś uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Na Westerplatte byli premier, marszałek Sejmu i szef MON. Jedna osoba zginęła w pożarze kamienicy w Ostrowie Wielkopolskim. Gaszenie ognia trwa. W Strefie Gazy rozpoczęło się szczepienie dzieci przeciwko polio. Władze Izraela zgodziły się na tak zwane przerwy humanitarne. Syreny alarmowe i apel pamięci na Westerplatte. W uroczystościach 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej wzięli udział mieszkańcy Gdańska, dowódcy wojskowi i przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. O 4.45 na Westerplatte znowu zabrzmiały syreny alarmowe. Obrońcom września 1939 roku dano hołd w apelu pamięci, a w przemówieniach marszałek Sejmu mówił o tym, aby pamiętać, jakie przesłanie płynie z wydarzeń sprzed 85 lat. Potrzebny jest pragmatyzm i realizm, podkreślił Szymon Hołownia. Nie zawiedziemy ich pamięci. Premier Donald Tusk podkreślił, że nie możemy tylko mówić nigdy więcej wojny, ale też nigdy więcej samotności i słabości. Nigdy więcej słabości. Po to budujemy najnowocześniejszą armię w Europie. A szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował za społeczne wsparcie dla modernizacji armii. Za to, że jest wielka zgoda na najwyższe w NATO wydatki na rzecz bezpieczeństwa. Na koniec uroczystości nad głowami zebranych przeleciały wojskowe samoloty. Westerplatte, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do rocznicy wybuchu wojny nawiązała we wpisie na Platformie X szefowa niemieckiej dyplomacji. Żeby Polak i Niemiec byli dla siebie nawzajem zupełnie normalnymi ludźmi. Takie marzenie miał Władysław Bartoszewski, który ocalał z niemieckiej wojny przeciwko człowieczeństwu, napisała Annalena Baerbock. Nasza przyjaźń istnieje dzięki wszystkim Polakom, którzy zachowali w sobie siłę wcielenia wizji Bartoszewskiego w życie. To dla nas odpowiedzialność i zobowiązanie, dodała szefowa niemieckiego MSZ. Jedna osoba zginęła w pożarze kamienicy w Ostrowie Wielkopolskim. Akcja gaśnicza trwa, mówi Tomasz Chmielewski ze Straży Pożarnej. Na miejscu jest 11 zastępów Straży Pożarnej. W momencie przybycia zastaliśmy rozwinięty pożar mieszkania na drugim piętrze. Przed naszym przybyciem część mieszkańców się ewakuowała samodzielnie. Strażacy ewakuowali z tego budynku 9 osób. 3 osoby z obrażeniami trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. W ostatni weekend wakacji na drogach w całym kraju jest więcej policyjnych patroli. Wzmożone kontrole potrwają do jutra, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Policjanci ruchu drogowego będą czuwać nad bezpieczeństwem na drogach, wykorzystując m.in. radiowozy z wideorejestratorami czy laserowe mierniki prędkości. Z powietrza natomiast ruch monitorować będą bezzałogowe statki powietrzne, popularnie zwane dronami. Wczoraj w wypadkach w Polsce zginęło 9 osób, a 88 zostało rannych. Zatrzymano ponad 400 kierowców, którzy prowadzili po spożyciu alkoholu. W Strefie Gazy rozpoczęło się szczepienie dzieci przeciwko polio. Pod koniec tygodnia Izrael zgodził się na 3-dniowe przerwy humanitarne w tym celu. Pierwsza 3-dniowa przerwa rozpoczęła się w centralnej części Strefy Gazy. Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia na terytoriach palestyńskich Rick Pieperkorn przekazał, że w kolejnych etapach szczepienia odbędą się również na południu i północy enklawy. Jeśli zajdzie taka konieczność, Izrael zgodził się na przedłużenie przerw o 1 dodatkowy dzień. Kampania szczepień ma objąć ponad 640 tysięcy dzieci w wieku poniżej 10 lat. Pracownicy służby zdrowia będą musieli wrócić za 4 tygodnie, aby podać każdemu dziecku jeszcze drugą dawkę szczepionki. Dotychczas jednak kwestia organizacji przerw w walkach w celu podania dzieciom drugiej dawki nie była dyskutowana. Jan Olencki, Polskie Radio. Do poznawania bogactwa przyrodniczego Królowej Polskich Rzek zachęcają organizatorzy festiwalu Kocham Wisłę w Kazimierzu Dolnym. W oddziale przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego dziś drugi dzień tego wydarzenia. Nowopolski przełom Wisły to nie tylko malownicze krajobrazy, mówi szefowa oddziału przyrodniczego Joanna Szkład. No jeżeli ktoś chce się bardziej wgłębić, chociażby w ornitologię, no to zobaczy tutaj takie rzadkości jak ostrygojad, jak sieweczka obrożna, która jest na liście gatunków zagrożonych, czy rybitwa białoczelna, która też jest bardzo rzadkim gatunkiem. W tej chwili jest też taki czas, kiedy są już migracje ptaków, które na tych wiślanych łachach, czyli tych takich pieszczystych wysepkach, znajdują miejsce do odpoczynku i sobie odpoczywają. Jak spojrzymy w górę, możemy zobaczyć klucze, czy kaczek, czy gęsi, więc no jest co obserwować. Wstęp do Kazimierskiego Muzeum na hasło Kocham Wisłę jest dziś bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jesteśmy w tym razem po to, by już nikt nie czuł, że nie ma do kogo otworzyć ust, nie ma na kogo czekać, nie ma do kogo zwrócić się o wsparcie. To nasz pomysł na rozprawianie się z bolączkami współczesności. Każdego tygodnia dostajemy od was maile i wiadomości głosowe, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Piszecie, że nasza wspólna audycja, bo to jest nasza wspólna audycja, staje się dla was rytuałem. Piszecie, że tematy, które podejmujemy, wzruszają was, dotykają, zachęcają do okazywania troski i bliskości. Każdego tygodnia otrzymujemy od was dowody na istnienie bezinteresownych ludzi. O bezinteresowności kilkorga naszych słuchaczy przekonała się pani Anna Skarczewa, która oddała swoim synom skromną pensję, by mogli wyjechać na kilka dni pod namiot. Sama natomiast nie miała co jeść. Niewidzialni, bardzo wam dziękujemy za pomoc, za buty dla synów, za zaproszenie od pani Ani do Jeleniej Góry. Na pewno kiedyś skorzystamy, nie w zimę, tylko pewnie w lato. Za całą pomoc, za pieniądze na zakupy, za które mogliśmy godnie żyć do końca miesiąca. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Jesteście wspaniali. Buty synom się bardzo, ale to bardzo podobają. Chodzą w nich cały czas. Jeszcze raz bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Liczą się drobne gesty życzliwości. Pani Anna do nagrania dołączyła wiadomość. Przepraszam za tak krótkie podziękowanie, ale przez płacz nie dałam rady. Pani Anno, myślę, że pani Milena, która sprezentowała nowe, wspaniałe buty pani synom, pani imienniczka Anna, która zaprosiła waszą rodzinę na wypoczynek do Jeleniej Góry i wszyscy niewidzialni, którzy wysłali paczki z żywnością, nie potrzebują dłuższych podziękowań. Może i pani zrobi wkrótce jakiś bezinteresowny, dobry uczynek. Proszę zostać z nami na dłużej. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej także pani Anna. Nie wiem już, jak nazywać panie Anny, tak aby odróżnić je od siebie wśród niewidzialnych. Mamy już wiele pań o tym imieniu. No więc pani Anna, którą przedstawiam wam teraz, współtworzy grupę znajomych wspierających osoby w podeszłym wieku. Posłuchajcie, co może grupa. Od czasu, kiedy zmarła moja babcia, jakoś bardzo uwrażliwiłam się na potrzeby osób starszych, stąd jakoś w tym kierunku to pomaganie poszło. I poza tym, że raz w roku w ramach dużej takiej ogólnopolskiej akcji organizujemy wraz z grupą przyjaciół wsparcie właśnie dla wybranych seniorów, to z częścią tych osób, które oczywiście tego sobie życzą, zostajemy w kontakcie. I tak się to złożyło, że na przykład mam osobę, dla której przygotowywaliśmy wsparcie w 2016 roku i do dziś jesteśmy w kontakcie, robimy jej co miesiąc zakupy. Wymieniliśmy jej okna w mieszkaniu, robiliśmy też takie rzeczy jak remont łazienki, co też wydaje się gigantycznym przedsięwzięciem, a tak naprawdę jak właśnie zbierze się grupa różnych osób, bo kluczowa jest tutaj jednak po prostu grupa, tak, że nie robimy tego pojedynczo. No po prostu mamy różne zasoby, tak, czyli ktoś coś umie i może dać trochę tych umiejętności, ktoś ma jakieś przedmioty, które się przydadzą. No i na przykład dostosowywaliśmy łazienkę do potrzeb osoby niepełnosprawnej, no w taki bardzo podstawowy sposób, tak, no ale likwidowaliśmy wannę, do której pani nie bardzo mogła wchodzić, a robiliśmy prysznic, jakieś tam płytki, różne inne rzeczy. Z takich innych rzeczy jesteśmy też cały czas w kontakcie z, ja jestem w zasadzie, tak, z taką panią, której pomagaliśmy płacić zadłużenie za mieszkanie. Dzięki temu ona mogła zmienić mieszkanie. Dostała od miasta, tak, mieszkanie inne, znacznie bardziej nadające się do funkcjonowania w nim, które też pomogliśmy jej na przykład umeblować, tak. Ja o tym wiem i to jest dla mnie najbardziej jakby takie fascynujące, tak, że w pomaganiu nie chodzi o to, ile ja jedna mogę zrobić, tylko ile nas jest w ogóle w tej grupie. Zazwyczaj się okazuje, że rzeczywiście jesteśmy w stanie w grupie zrobić no bardzo dużo dobrego. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Kluczowa jest grupa, przekonuje pani Anna. Ktoś ma umiejętności, ktoś ma więcej pieniędzy, a ktoś ma bezcenny czas. W grupie niemożliwe staje się możliwe i przecież o tym jest nasza audycja. Dziękujemy pani Anno za wszystkie pani i wasze dobre uczynki. Ta wiadomość uzmysławia mi, że naprawdę nie jesteśmy i nie musimy być sami z naszymi troskami. A jeśli potrzebujecie więcej dowodów, to poznajcie proszę panią Aleksandrę. Czemu pomogłam? Bo uważam, że tak trzeba. Wszyscy powinniśmy chyba sobie pomagać. Świat wtedy jest lepszy, łatwiejszy, bardziej jadalny. W tej chwili akurat jestem w takiej sytuacji, że niewiele mogę. Natomiast zawsze się staram pomagać. Czy to zwierzakom, czy to... Głównie zwierzakom, głównie. Dzieciakom również. Ale głównie zwierzakom. I nie potrafię przejść obojętnie obok jakiejś krzywdy, obok jakiegoś niedopatrzenia. To mi się wydaje takie naturalne. Każdy w nas sobie ma ten pierwiastek dobra, nazwijmy, i każdy z niego powinien korzystać, bo strasznie fajnie jest się czuć pomagającym. To jest taka wewnętrzna, ogromna satysfakcja i na pewno człowiek się czuje lepszy. Także summa summarum to chyba bardziej pomagamy. Pomagamy dla siebie niż dla innych, bo to niesie jedną i drugą stronę. Pani Aleksandra znajduje się w sytuacji, w której niewiele może, to jej słowa, ale i tak zawsze gotowa jest pomagać. Pani Aleksandra nie potrafi przejść obojętnie wobec krzywd i to piękne, subtelne słowo niedopatrzeń. Zapożyczam się teraz u pani Aleksandro. Niewidzialni na miarę swoich możliwości naprawiają niedopatrzenia czyjeś albo wynikające z przypadku, z przedziwnego biegu zdarzeń, bo chcą, ta myśl często pojawia się w waszych mailach, chcą wierzyć, że lepszy świat istnieje. Trudno mi wyobrazić sobie mój świat bez was, niewidzialni. Took your love away. Dobro i bezpieczeństwo, głęboko w to wierzę, rodzą się z tego, co wspólne, zbiorowe, niejednostkowe, bo z samotności zwykle powstają lęki, chandry i depresje. Wie o tym nasza słuchaczka, pani Weronika, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Widziani, nazywam się Weronika, wychowywałam się całe życie w domu dziecka. Przed wyjściem z domu dziecka parę miesięcy wcześniej moja mama zmarła. Po wyjściu z domu dziecka, wiedząc, że moja mama zmarła, nie umiałam sobie w ogóle z niczym poradzić. Świat się załamał, wpadłam w stany depresyjne, ale chcąc wyjść z tych stanów depresyjnych, zaczęłam ratować zwierzęta. Ratować od małych pierw zwierząt, gryzoni. Później wzięłam kotkę starą. Później wzięłam dwa młode kocury. Obecnie mam dwa młode kocury i Albę, szczeniaka, którego wzięłam pół roku temu, który zaczął generować duże koszty. Na początku ją ratując, myślałam, że ona będzie u mnie na chwilę. I myślałam, że ona nie myślałam, że ona jest w takim aż ciężkim stanie. Była strasznie zarobaczona. Miała duże problemy na początku żołądkowe. Teraz już jest lepiej. No ale mamy cały czas problem z tyłem. Mamy problem z bioderkami. Z łapami prawdopodobnie. Jeszcze tego nie jesteśmy pewni. Tu z kręgosłupem wykluczyliśmy. Ona cały czas bierze leki przeciwbólowe. Chodzimy na fizjoterapię, na bieżnię, na ćwiczenia. I Alba ma bardzo duży problem ze słuchem. Ma obustronny niedosłuch. Generuje spore koszty swoje na rehabilitację, na leczenie, na diagnostykę. I nasz ostatnio budżet się trochę posypał. I była wdzięczna za jakąkolwiek pomoc, paczkę żywnościową czy paczkę dla kotów żywnościową. Dla Alby to raczej paczkę mięsa surowego, żeby mogła je ugotować. No i przydałby nam się plecak turystyczny, może u kogoś leży, żebym mogła ją wnosić i znosić po schodach Albę, żeby trochę mi odciążyło to kręgosłup. Była bardzo wdzięczna i dziękuję i pozdrawiam. Wzywamy was, niewidzialni. Pani Weronika jest młodą kobietą. Wcześniej straciła mamę, trafiła do domu dziecka, próbuje jednak poukładać sobie życie, a siły wewnętrznej szuka, oddając się troskliwej opiece nad chorującymi zwierzętami. Jest z nami na linii pani Weronika. Dzień dobry, pani Weroniko. Dzień dobry. Rozmawialiśmy wczoraj przez telefon. Opowiedziała mi pani, że w ostatnich dniach podzieliła się pani obiadem z bezdomnym. Pani Weroniko, spytam więc tak. Ma pani niewiele, a jeszcze potrafi pani podzielić się z drugim człowiekiem. Dlaczego? Nie wiem, no jestem uczona, że trzeba się dzielić. Nawet jak jest mała porcja, zawsze trzeba się z kimś podzielić. Jak byłam dzieckiem, no to u mamy za dużo tego jedzenia nie było i zawsze jakoś mama wydzieliła to nawet na kilka posiłków. Także no ja jestem nauczona, żeby się dzielić z każdym. Nawet jak mam mało, to zawsze komuś tam wydzielę jeszcze z tego, żeby dla każdego stać. A dlaczego z taką troską opiekuje się pani chorymi zwierzętami? Nie wiem, no szkoda jest mi ich po prostu i nawet ciężko mi powiedzieć, po prostu jakoś to robię bezinteresownie. One są po prostu później wdzięczne, jak to jest coś pięknego, jak można patrzeć, jak one zmieniają się i wychodzą z problemów zdrowotnych, z traum. Także to też jest dla mnie dużo, duża satysfakcja. Ktoś tak dobry jak pani nie może zostać sam ze swoimi problemami. Powiedziała mi pani, cytuję, ja mogę chodzić głodna, moje zwierzęta nie. Odpowiadam, pani też nie może chodzić głodna, dlatego proszę wszystkich niewidzialnych, wszystkich ludzi, którzy chcą i mogą pomagać bezinteresownie, po cichu i nie potrzebują do tego wielkich słów, by wsparli panią Weronikę. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Przygotujcie choćby skromne paczki żywnościowe dla pani Weroniki, dla jej kotów i schorowanego psa. Potrzebny jest też plecak turystyczny. Naprawdę nie musi być nowy, by pani Weronika mogła transportować schorowanego psa na wysokie piętro domu bez windy. Dziękuję pani Weroniko. Dziękuję. Nie jest już pani sama. Od tej pory ma pani także niewidzialnych. Proszę was, drodzy, o uwagę. To jedna z tych rozmów, na które długo czekałem. Jest z nami Ania Jastrzębska, dla przyjaciół matka, psycholożka, założycielka fundacji Fortior, niosącej pomoc osobom, które doświadczyły zdarzeń traumatycznych, pomysłodawczyni przedsięwzięcia Medycyna Ulicy, o którym dziś będziemy rozmawiali. Kobieta to cytat, która w największej nędzy znajdzie wyjątkowego człowieka i postawi go na nogi. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Nie jestem skory do łatwych wzruszeń, ale wasza karetka, która podjeżdża pod dworzec centralny w każdy poniedziałek i każdy piątek o godzinie 20, porusza mnie do głębi. A wiesz dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Mówię to jako człowiek niereligijny, bo jest w tym samarytanizm, jest wypełnianie przykazania miłości. Mogłabyś ze swoim wykształceniem i umiejętnościami założyć ciepły gabinet i w wygodnej kanapie pomagać ludziom za ciężkie pieniądze, a ty od lat wychodzisz do ludzi bezdomnych, ludzi w skrajnej biedzie, ludzi, od których odwrócili się wszyscy inni. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Nie potrafię w ogóle zróżnicować ludzi na takich, którzy są domni, albo takich, którzy są bezdomni. Już przez tyle lat nauczyłam się, że naszych podopiecznych, tych podopiecznych, o których mówiłeś odnośnie projektu Medycyna Ulicy, od pozostałych dzielą 3 raty kredytu. To są dokładnie tacy sami ludzie. Więc nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy jednymi a drugimi. No ale z jakichś powodów jednak wybrałaś taką drogę, a nie inną. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że wtedy, kiedy zaczynaliśmy projekt Medycyna Ulicy, zobaczyłam, że tam jest pewna luka w systemie. I o ile było wiele gabinetów dla osób, które stać na pomoc, no to tam to była luka, którą trzeba było wypełnić. I myślę, że to był powód. O tym, co robisz i o tym, co robicie, można mówić ogólnikowo. Na przykład, że pomagacie, leczycie, udzielacie pierwszej pomocy. Ale można spróbować opowiedzieć o was bardziej obrazowo. Leczycie otwarte, gnijące rany, smarujecie maści, opatrujecie w bandaże, łagodzicie cierpienie. Co to znaczy, że łagodzicie cierpienie? Bo ludziom się wydaje bardzo często, że najgorsze, co może nas tam spotkać na dworcu, to jest widok rany, w której są robaki, albo, nie wiem, amputacji, kość zobaczymy i to jest takie przerażające, a to wcale nie jest jakiś duży problem, bo to jest problem, z którym ratownicy medyczni stanowiący część naszego zespołu radzą sobie na co dzień. To nie jest nic, co ich w jakiś sposób zaskakuje. To, co jest trudniejsze zdecydowanie, to jest obcowanie na co dzień z kryzysem. Z takim kryzysem, który jest kryzysem psychicznym. Z kryzysem, który jest spowodowany nagłą utratą domu. Tym, że dom się spalił, człowiek przeżył jakieś inne zdarzenie traumatyczne. Albo jest w kryzysie chronicznym na skutek doświadczeń trudnych, traumatycznych, przeżytych dużo wcześniej. I on nam o tym zaczyna opowiadać. To jest coś, co jest dla nas dużo trudniejsze i z tym faktycznie borykamy się na co dzień i staramy się tych ludzi chociaż troszeczkę ustabilizować i pokazać im, że to, że coś przeszli, to jeszcze nie znaczy, że to ich zdefiniowało już tak na 100% i ich życie się skończyło. Musimy się skupić na tym, żeby ogarnąć kryzys, jakkolwiek to zabrzmi, postarać się wymyśleć jakiś plan, który jest możliwy do zrealizowania i powoli go wdrażać. No właśnie, jak ty wymyślasz te plany na ludzi? Jak ty próbujesz ogarniać te kryzysy? A to jest bardzo indywidualne, ponieważ mamy wśród naszych podopiecznych pełne spektrum zawodowe. Mamy osoby, które nigdy w życiu nie pracowały, ale mamy też osoby, które pracują całe życie i nagle straciły cały majątek, na który pracowały no, kilkadziesiąt lat. I to jest zupełnie inna praca, bo trzeba się opierać na zupełnie innych zasobach. Mamy osoby z wykształceniem podstawowym, mamy też panów profesorów, którzy z różnych powodów stracili dom i nie mogą teraz mieszkać tam, gdzie mieszkają. Mamy żołnierzy, mamy byłych ratowników medycznych, czyli tak naprawdę naszych kolegów po fachu. Do każdego człowieka musimy znaleźć osobny sposób. Z jakich powodów profesor znajduje się na ulicy? Z różnych, na przykład rozwód. trudny rozwód, skomplikowany rozwód, rozwód z orzeczeniem o winie albo bez, no ale taki, na który na przykład człowiek się godzi po to, żeby zapewnić swoim dzieciom święty spokój, żeby nie zabierać im domu, w którym cały czas mieszkały. No więc człowiek, który nie chce wprowadzać w życie swoich dzieci jakiegoś wielkiego chaosu i zamętu, postanawia się wyprowadzić sam. Mówisz o tym z takim pełnym zrozumieniem, z takim wielkim spokojem, ale wyczuwam, że to jednak ci dużo kosztuje. Oczywiście, że to nas kosztuje. Robimy to, co robimy już od 2010 roku. W sumie zaczęliśmy planować pewne działania, ale jeszcze nie w ramach Medyków na ulicy, tylko troszeczkę z inną grupą i jeszcze nie tak terenowo, bo z mężczyznami doświadczającymi przemocy pracujemy od 2009 roku. No i wydaje się, że już nas niewiele powinno być w stanie zaskoczyć, a życie zaskakuje nas cały czas. I zwłaszcza jak przychodzą do nas osoby, które są tuż po zdarzeniu, gdzie tych emocji jest więcej, bo one jeszcze nie zdążyły tak fizjologicznie opaść, no to wszyscy przez to przechodzimy. To oczywiście, że to jest zaraźliwe i do tego też się trzeba przyzwyczaić. No właśnie, jaka jest twoja cena? Jak ty to przechodzisz? Myślę, że kiedyś przechodziłam bardziej. A teraz mam do tego... Dystans to bardzo złe słowo. Ale myślę, że już się nauczyłam troszeczkę innych sposobów reagowania. I o ile wcześniej wydawało mi się, że to trzeba trochę tak jak w szkole, jak uczą psychologów, że trzeba tak empatycznie, że trzeba tak wejść trochę w to wszystko, co przeżywa pacjent, to po latach człowiek się uczy, że... Znaczy ja się nauczyłam, że to i tak nigdy nie jest tak, że my tego człowieka w pełni zrozumiemy. Więc my mamy być dla niego takim buforem, na którym on może zawiesić te wszystkie swoje problemy jak na haczyku. My to wszystko musimy pozbierać i pomóc mu z tego wielkiego kłębka roztelepanych myśli ułożyć, wziąć druty i zrobić z tego kłębka wełny jakiś sweterek, żeby to jeszcze można było założyć i w tym pójść gdzieś. To historia z waszego życia wzięta. Podchodzi do was człowiek z głęboką raną palca wskazującego, bo ugryzł go inny człowiek. Co sobie wtedy myślisz? Teraz to sobie myślę, Witek, już świętej pamięci nasz serdeczny przyjaciel, ale wtedy zwróciło naszą uwagę wcale nie to, że on miał ranę palca wskazującego i faktycznie mu się rozjechał ten palec, bo była wtedy z nami pani chirurg, którą nomen nomen bardzo dobrze wspominamy. Trochę się wtedy przeraziła, bo zobaczyła, że tam jest odsłonięta kość, krzyknęła, że to amputacja tylko pomoże. Jeden z naszych ratowników, Sebastian, mówi, panie, chwileczkę, sekundę, to jeszcze nic nie wiadomo, to dopiero odsłoniliśmy, no kość, każdy ma kość, to powoli, to może jeszcze wcale nie amputacja. I się potem okazało, że faktycznie żadnej amputacji tam nie było trzeba robić. Ale to, na co wtedy zwróciliśmy uwagę, to, że tam ten człowiek, który miał ranę palca wskazującego, mamrotał sobie pod nosem słowa przysięgi wojskowej. Więc czasami nie zwracamy uwagi na samą ranę, ale na to, co się dzieje dookoła. Już się zaczynamy zastanawiać, co mogło być przyczyną tego, że on jest w takim stanie, w jakim jest. O cudach jeszcze sobie porozmawiamy, ale zadam ci teraz pytanie. Podchodzą do was też ludzie nierzadko pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających. A wy ich nie stygmatyzujecie, nie oceniacie, wy po prostu wyciągacie do nich rękę. Dlaczego? Bo żyjemy w kraju, w którym wódka to jest dobro narodowe i jakby wprowadzić prohibicję na alkohol, to by były takie protesty, że nie wiem, czy by się Polska pozbierała po takich protestach i po takich strajkach. Ale z drugiej strony, jak ktoś użyje tego alkoholu w nieodpowiednim miejscu, troszeczkę go nadużyje, no to nagle staje się menelem, lumpem, niezasługującym kompletnie na szacunek. No i gdzieś to jest takie trochę sprzeczne gdzieś z naszymi wartościami. I zakładamy, że to jest jeden ze sposobów radzenia sobie po prostu często z sytuacją. Ja nie mam pojęcia, w jaki sposób ja bym sobie poradziła, gdybym ja przeżyła gwałt, poronienie, utratę dziecka, utratę rodziny, pożar ukochanej firmy, śmierć kotów w pożarze. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Czasem wasza praca czyni cuda i o tym, a także o wartościach, o których wspomniałaś, porozmawiamy po krótkiej przerwie. same. Would it make it easier on you now? Now you've got someone to blame. And we said one love, one light. It's one need in the night. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, but you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to care each other, care each other. One. Did you come here for forgiveness? Did you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus? To those lepers in your head? Well, did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. We get to hurt each other, and we'll do it again. And you said, love is a temple, love's the higher law. Love is a temple, love's the higher law. And then you make me crawl, and I can't be holding on to what you got. 'Cause all you got is hurt, one love, one blood, one life. You got to do what you should. We get to carry each other, carry each other. Ania Jastrzębska, psycholożka, pomysłodawczyni cudownego przedsięwzięcia Medycy na ulicy, która wraz z ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, pielęgniarzami, lekarzami niesie pierwszą pomoc osobom w kryzysie bezdomności, osobom w skrajnej biedzie, osobom nieubezpieczonym, osobom po traumatycznych zdarzeniach. Aniu, wierzysz w determinizm społeczny? Z jednej strony otaczają cię cudowni ludzie, którzy niosą pomoc, narażając przy tym swoje zdrowie. Z drugiej strony jest wokół ciebie dużo cierpienia, dużo niesprawiedliwości. Kim jedni i drudzy cię czynią? Jak w kontekście ludzi, którzy wypełniają twoje życie, ty postrzegasz świat? Trudne pytanie, ale wydaje mi się, że warte rozważenia. I o tym myślałam, ostatnio nawet zastanawialiśmy się na zebraniu, co my tak naprawdę wynosimy z tego wszystkiego. I wydaje mi się, że to, czego nas to wszystko uczy, to to, jak bardzo sytuacje życiowe warunkują nasze położenie. Nawet nie tyle to, w jakim miejscu przychodzimy na świat, chociaż to oczywiście też, no bo to, czy się urodzę jako córka hollywoodzkiego jakiegoś producenta i będzie mi całe życie starczało na wszystko, czy urodzę się jako, nie wiem, niewolnica w Afganistanie, no to to jest tak naprawdę rzut kostką na samym początku i to wielościenną. I nie mam na to kompletnie wpływu. I na bardzo wiele rzeczy już potem w życiu wpływu mieć nie będę. Co nie zmienia faktu, że myśmy się chyba nauczyli, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, to, co jest ekstremalnie ważne, to umiejętność radzenia sobie z aktualną sytuacją, a do tego są nam potrzebni inni ludzie. I my powtarzamy bardzo często naszym pacjentom, naszym podopiecznym, którzy mówią, że oni potrzebowali sobie radzić sami, próbowali sobie radzić sami, bo oni to tak nie chcieli angażować innych ludzi w pomoc. No i my im zawsze powtarzamy, że samemu to się można podrapać po plecach i to pod warunkiem, że tam ręka sięgnie, no bo jak ktoś ma akurat rękę niesprawną, no to i tego nie będzie w stanie zrobić. No i gdzieś to przemawia. I faktycznie odkryliśmy, że to, co jest dla nas naprawdę istotne, to jest budowanie sobie i wszystkim innym dookoła siatki wsparcia społecznego. Bo ja jestem psychologiem i nas się uczy, że jest jeden czynnik leczący w traumie i w zaburzeniach po traumie. I to wcale nie jest praca z psychotraumatologiem za ciężkie pieniądze przez x czasu, tylko to jest budowa naprawdę mocnej sieci wsparcia społecznego. Tak, żeby nie uzależniać człowieka od pomocy systemowej, niesystemowej NGO-sów, tylko uzależnić go, znaczy nie, właśnie uniezależnić go od sieci wsparcia systemowego, a włączyć to takie naturalne środowisko, w którym człowiek jest. Ale uciekłaś od odpowiedzi na moje pytanie. Pytałem, jak z tymi doświadczeniami, jak z tym zespołem ludzi, z jednej strony tych bardzo zaangażowanych w pomaganie, a z drugiej strony z ludźmi, którzy cierpią. Jak ty postrzegasz świat? Jaki jest świat według ciebie? Neutralny. Neutralny i wydaje mi się, że to wszystko uczy nas, że jest cała masa sytuacji, które wydają nam się bez wyjścia, trudne, brutalne, okropne i obrzydliwe, ale tak naprawdę przy zebraniu odpowiedniej ilości ludzi nie ma sytuacji bez wyjścia. No właśnie, czasem zdarzają się cuda, bo komuś uratowaliście nogę przed amputacją, komuś pomogliście wyjść z bezdomności. Co się wtedy dzieje w twojej głowie? Kiedyś było tak, że myślę, że reagowałam dużo bardziej entuzjastycznie. Gdzieś tam robiliśmy sobie gratulacje oficerskie, klepiąc się samemu po ramieniu, że ło, zrobiliśmy coś fajnego i w ogóle świetnie, ekstra. No ale po latach okazuje się, że to nie jest takie proste, że to nie jest zero-jedynkowe i jeśli komuś uda wyjść z bezdomności, bo to jest kryzys, to jest coś, co nawraca. Tak samo jak to, że okradli mnie raz albo pobito mnie raz, to jeszcze nie oznacza tfu, odpukać, że to się nigdy więcej w życiu nie zdarzy. Po prostu trzeba nauczyć się sposobów radzenia sobie z tą sytuacją i unikania podobnych sytuacji w przyszłości. Ale biorąc pod uwagę fakt, że te kryzysy też się znikąd nie biorą, to jest cała masa pracy, która musi polegać na tym, żeby utrwalać efekt. I na początku się zdarzało tak, że gdzieś zakładaliśmy, o super, udało się, no to już dziękuję, do widzenia. A teraz jednak mamy kontakt dalej z tymi podopiecznymi, sprawdzamy, co u nich, pytamy, czy czegoś im tam jednak nie trzeba, czy coś nie wraca, nie nawraca, jakieś demony tam znowu się nie pojawiają w głowie. Na wszelki wypadek, żeby ten sukces był trwały, więc teraz zwracamy na to dużo większą uwagę. A jest tak, że dobro, którego ci ludzie od was doświadczają, później to dobro komuś zwracają, przekazują? Oczywiście, że tak. I to jest jedna z naszych podstawowych zasad. Jak ci nasi podopieczni bardzo często mówią, że potrzebują się nam odwdzięczyć, no to my im tam mówimy, no to wisisz nam w takim razie dobry uczynek dla kogoś innego. I potem się okazuje... Skąd my to znamy? No właśnie. I potem się okazuje, że nasz podopieczny miał bardzo niewiele przy sobie, no ale nakarmił kogoś, kto miał jeszcze mniej. Albo oddał komuś buty, albo... Jak już wyjdzie z tego kryzysu, no to przychodzi do nas, zdarzały się sytuacje, że nasi podopieczni pytali, czy mogą do nas dołączyć, bo chcieliby zrobić teraz coś dobrego, jakby spłacić dług, który mają tam gdzieś u siły wyższej, zaciągnięty. Każdy ma swój sposób radzenia sobie. Myślę, że to całkiem fajne, żeby to sobie szło tak dalej. Wiem, że z dyżuru schodzicie z ostatnim pacjentem i że tej nocy nie spałaś właściwie. Tak, jest koniec miesiąca. A potrafisz po dyżurze wrócić do tak zwanego zwykłego życia, pójść na przykład, nie wiem, do restauracji, zamówić drogie jedzenie i cieszyć się tym? Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że z tym nigdy nie miałam problemu. Wiem, że są osoby, które starały się o miejsce w naszym zespole, ale od samego początku deklarowały, że mają z tym problem i wtedy staramy się jakoś nawiązać fajne relacje, spróbować znaleźć dla naszych wolontariuszy miejsce w może troszeczkę innych działaniach fundacji, a niekoniecznie aż tak mocno, bezpośrednio z trudnym pacjentem, jakby nie patrzeć, z trudnym podopiecznym w terenie. No właśnie po to, żeby dać im czas, żeby też no, wypracowali sobie pewnego rodzaju schematy, bo to bardzo wypalające jednak jest. I mamy sporą rotację ludzi. Wracam jeszcze na koniec do tego, co cię ukonstruowało, bo ciekawi mnie bardzo, jakie doświadczenia życiowe, jakie zdarzenia, jacy ludzie, a może jakieś myśli sprawiły, że dziś poświęcasz swój czas ludziom wykluczonym, choć tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, mogłabyś inaczej. Myślę, że ludzie, którzy znają mój zespół i znają mnie i znają fundację, wiedzą doskonale o jakich ludziach tu od razu pomyślę i wszystkich z nich już nie ma. Część z tych osób, Marek, Witek, stanowili bardzo, bardzo, bardzo mocny trzon naszej organizacji i bardzo wiele wnieśli. Myślę, że każdego z nas czegoś nauczyli. Pozostałe osoby, o których myślę, też nie ma ich już z nami, uczyły nas tego, jak pracować z osobami w kryzysie. I co jest ważne, co jest takim obligatorem, który w pracy z osobami w kryzysie trzeba mieć i w sobie, i w systemie, i w organizacji, bo bez tego się nie da, nie da się pracować efektywnie. No przykro mi bardzo, że to się musiało tak skończyć. Nauczyliśmy się też tego, że nie zawsze da się pomóc i czasami kończy się no smutno, bo kończy się tym, że tracimy podopiecznego, ale to też nas musiało zbudować, bo musieliśmy się nauczyć radzić sobie ze śmiercią. Jesteś, zauważyłem, bardzo oszczędna w tym opowiadaniu, ale w tym wypadku mniej ewidentnie znaczy więcej. Jak ludzie dużo przeżyli, to opowiadają o tym z reguły bardzo oszczędnie, prawda? Tak mi się wydaje. Ja przeczytałem na waszej stronie takie zdanie: robimy, co się da. Mnie to zdanie jakoś totalnie ujęło. Dziękuję ci za tę piękną rozmowę i za to, że robicie, co się da. Wy po prostu naprawiacie świat. Wspierajcie medyków na ulicy i pomóżcie im naprawiać świat. Moją i państwa gościnią była Ania Jastrzębska, dla przyjaciół matka. Dziękuję, Aniu. Dziękuję również. Pomału kończy się czas naszej dzisiejszej audycji, ale nie kończy się nasz zapał naprawiania świata bez szumnych słów, na naszą miarę, krok po kroku, uczynek za uczynkiem. Wydaje mi się, że ci, którzy pomagają, także wiele otrzymują. Pomagając, nabieramy przekonania, że w momencie, gdy sami będziemy potrzebowali pomocy, ta przyjdzie. Pomaganie rozbudza nadzieję, że nie jesteśmy sami. Renata Szewczak, Michał Kowarski i ja, Maciek Wasilewski, wysyłamy sygnał do wszystkich, którzy nas nasłuchują. Nie jesteście sami. Słyszymy się w przyszłą niedzielę w godzinie niewidzialnych.